PiS-u zawieszonych w prawach członka partii. Ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. W ciągu kilku tygodni Unia ma mieć gotowe sankcje za łamanie praw człowieka. Zawieszonych w prawach członka PiS-u może być więcej osób. Trwa ustalanie, czy reszta posłów Prawa i Sprawiedliwości, która nie poparła ustawy o ochronie zwierząt, działała intencjonalnie, czy może doszło do awarii systemu do głosowania. Wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel, pytany, czy możliwe są dalsze konsekwencje poza zawieszeniem posłów, wyjaśniał. Jeśli chodzi o statut Prawa i Sprawiedliwości, uprawnieniem prezesa partii jest zawieszenie w prawach członka partii, a ewentualne decyzje dotyczące pozbawienia członkostwa w partii może podjąć komitet polityczny na wniosek uprawnionych organów, na przykład rzecznika dyscypliny. Do tej pory zawieszono w prawach członka partii 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby doszło do ich usunięcia z ugrupowania, stanowisko w rządzie straciłby minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który wbrew partyjnej dyscyplinie głosował przeciw ustawie o ochronie zwierząt. 757 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. Od wczoraj zmarło 17 osób. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono w Małopolsce i na Mazowszu. COVID-19 wykryto u ponad 20 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji z komendy w podwarszawskim Otwocku. Te osoby z różnych jednostek i wydziałów. Zamknięty został dla mieszkańców komisariat w Karczewie, a także posterunki w Kołbieli, Celestynowie i Sobieniach Jeziorach. Nie wpłynie to na poziom bezpieczeństwa w regionie, uspokaja komisarz Daniel Niezdropa z komendy powiatowej policji. Zapewniamy cały czas ciągłość służby i obecność policyjnych patroli na terenie całego powiatu otwockiego. W realizacji zadań prewencyjnych jesteśmy wspomagani przez policjantów z Komendy Stołecznej Policji. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 77 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło 2270 zakażonych osób. Wyzdrowiało 63 tysiące. Mediolan i Bergamo chcą być gospodarzami światowego szczytu na temat zdrowia. Spotkanie ma się odbyć w 2020 roku we Włoszech. Burmistrzowie Mediolanu i Bergamo argumentują, że oba miasta są gotowe do zorganizowania takiego szczytu. Europa potrzebuje jednolitego kierunku także na froncie zdrowotnym. Potrzebne jest doświadczenie i solidarność, twierdzą. Utrzymują, że należy uruchomić taką politykę zdrowotną, która będzie chronić wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o to, by poradzić sobie z konsekwencjami pandemii, ale też by wytyczyć nowe procedury, które będą przestrzegane w każdym kraju w przypadku zagrożeń zdrowotnych, by zarządzać zarówno kwestiami krytycznymi, jak i życiem codziennym. Lombardia, w której leżą oba miasta, była pierwszym i najbardziej dotkniętym regionem przez pandemię koronawirusa we Włoszech. Wciąż niemal każdego dnia odnotowuje się tam najwięcej dobowych zakażeń. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W ciągu kilku tygodni w Unii mają być gotowe sankcje za łamanie praw człowieka, powiedział wysoki rangą urzędnik w Brukseli. Chodzi o restrykcje wzorowane na amerykańskiej ustawie Magnickiego. Jednak jak ustaliła nasza brukselska korespondentka, ze względu na nawiązanie do Rosji i opory niektórych krajów, nowe przepisy, nad którymi trwają prace, nie będą się tak nazywać. Siergiej Magnicki był adwokatem, który odkrył przypadki korupcji w rosyjskiej administracji. Aresztowany pod zarzutem oszustw podatkowych i torturowany, zmarł w więzieniu w 2009 roku, nie doczekawszy procesu. Zielone światło dla prac nad unijnymi sankcjami za łamanie praw człowieka dali w grudniu ubiegłego roku ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich. Od tego czasu prawnicy i eksperci przygotowują odpowiednie regulacje. Teraz, po próbie otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, pojawiły się apele o przyspieszenie prac. Zgodnie z nowymi sankcjami osoby uznane za winne łamania praw człowieka będą miały zakaz wjazdu do Unii i zamrożone aktywa finansowe w Europie. Ustawę Magnickiego przewidującą sankcje za łamanie praw człowieka jako pierwsze wprowadziły Stany Zjednoczone, później także kilka europejskich krajów, m.in. Wielka Brytania i państwa bałtyckie. Na poziomie unijnym przez długi czas nie było na to zgody. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dobra wiadomość dla kierowców, którzy ze stolicy podróżują na południowy wschód Polski. Trasa S17 na odcinku Warszawa-Garwolin gotowa zostanie udostępniona w niedzielę, informuje rzecznik Rządowej Agencji Drogowej Szymon Piechowiak. Na wysokości miejscowości Ostrowik do tej pory kierowcy korzystali tam z drogi, która była zwężona. Natomiast od piątku została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a docelowo w niedzielę kierowcy będą mogli już korzystać z obu jezdni w obu kierunkach. Otwarcie drugiej jezdni nie oznacza jednak szybkiej jazdy. Wciąż obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl.

nie wolno energii marnować. Misia Furtak przed chwilą. Tymczasem po raz 45 wręczono nagrody imienia Oskara Kolberga dla twórców, badaczy i popularyzatorów kultury ludowej. Za zasługi dla kultury dziękował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Na gali w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie była nasza reporterka. Nagroda imienia Oskara Kolberga to jest nagroda tradycyjna dla twórców, dla edytorów, dla nauczycieli, którzy zajmują się kulturą ludową. To jest coś niebywale ważnego dla polskiej kultury. To są często wybitni twórcy, bardzo znani w swoich regionach, ale nieznani w Polsce i między innymi także nagroda jest po to, żeby propagować ich twórczość, żeby mówić wszystkim, że polska kultura ludowa jest żywa, że funkcjonuje. Anna Trebunia, zornica Staczeńskiego Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka z Zakopanego. Krzysztof Trebunia-Tutka, kierownik zespołu Zornica. Zespół został założony w 1988 roku przez Jana Fudale i Władysława Trebunia-Tutkę. Potem prowadził go także nasz dziadek Władysław Trebunia-Tutka. Teraz prowadzę go ja i mój tata. Kontynuujemy tę tradycję, staramy się kultywować to, co pozostawili nam nasi przodkowie. Bardzo się cieszymy, bo to przecież wielkie święto. Już z kapelą Trebuniów Cytków, rodzinną, otrzymaliśmy nagrodę Kolberga, wiele innych wyróżnień, ale tutaj za tą pracę edukacyjną, za to, że kolejne pokolenia górali tańczą, śpiewają, grają, więc mam nadzieję, że ta muzyka góralska nie zaginie. Czesława Lewandowska, twórczyni ludowa z Puszczy Zielonej, koronkarka i palmiarka, to w genach, z matki mlekiem wyssane. Od 7 roku życia przyglądałam się przy krosnach, bo na kurbiach prawie w każdym domu były krosna. A później od 12 roku życia moja babcia robiła pięknie ryszelie i koronki. Ja to bardzo, bardzo polubiłam, pokochałam, przekazuję i tak się cieszę, bo mam następców, organizuję wystawy. A że zostałam doceniona w udokumentowanej pracy 34 lata, a 40 lat to robię, to już lepszej nagrody nie ma. To tylko daj Boże jeszcze zdrowia podżyć i jeszcze przekazywać dalej. Nazywam się Agata Kusto, jestem redaktorem naczelnym Pisma Folkowego. Pismo jest wielowymiarowe, choć oczywiście ta inspiracja tradycją, folklorem, dziedzictwem materialnym i niematerialnym jest tutaj punktem wyjścia. Trzon stanowi oczywiście muzyka tradycyjna i muzyka folkowa, która wywodzi się z tej tradycyjnej, ale też wiele innych działów, które dotyczą języka kultury, dotyczą obyczajów, zwyczajów, dotyczą także kuchni regionalnych czy inicjatyw podejmowanych przez wiele instytucji, stowarzyszeń, też takich inicjatyw oddolnych, samorodnych w przestrzeni kultury. Kołodziej Helena. Wiersze pisałam o ziemi, o pracy w rolnictwie. Z życia po prostu. Skrytykował mnie tam taki profesor, że same rymy, że mało jest myśli ukrytych w tych wierszach. To potem napisałam z tego wszystkiego taki wierszyk. Sprzykrzyło się babie hodować wieprze. Zaczęła sobie układać wiersze. Czy jaki smutek, czy też radość miała. Wszystko na papier to przelewała. Świnki kwiczały, a ona pisała. I jak wypadło, tak rymowała. Pokryją mu pod poduchy kładła. Aż ci raz taka myśl ją napadła. Żeby te ryby twarde, uparte, zawieść krytykom. Może coś warte. Oni jej kresek w nich nastawiali, ale poetko ludowo zwali. Ale na radość jeszcze za wcześnie. Kazali pisać jej nowocześnie. Więc się zmartwiła, że nie da rady. Po co było tyle parady? Po co ta sława, opis w gazecie? Lepsze są w Polsce poetki przecież. Wszystkim tym, którzy podchodzą z dystansem, czy też z jakimś takim przekąsem do kwestii kultury ludowej, przypominam, że najwybitniejsi twórcy na świecie, i to w muzyce klasycznej, i muzyce rozrywkowej, czerpali i opierali swoją twórczość właśnie na kulturze ludowej. Od Chopina począwszy, a na Grzegorzu Ciechowskim skończywszy, ale także i współcześni wykonawcy popu, wykonawcy muzyki popularnej, przecież cały czas z tego repertuaru czerpią.

Wszyscy chętni rolnicy mogą spisać się na medal. Wystarczy spisać się samemu i przesłać dane do Głównego Urzędu Statystycznego. Trwa powszechny spis rolny, który zasięgiem obejmie łącznie ponad 1,5 miliona gospodarstw. Spis rolny to jest zadanie Urzędu Statystycznego i głównie to są informacje potrzebne do ustalenia, jaki stan gospodarki naszej rolnej jest. Małgorzata Klaus-Chirzyńska z Urzędu Gminy w Polkowicach. Wielkość gospodarstw, rodzaj produkcji rolnej, w jaki sposób rolnicy produkują, czy używają nawozów, jakie te nawozy. Także to wszystko w pytaniach spisowych jest do uzupełnienia przez rolników. Każdy, kto ma w domu komputer, może otworzyć ikonę, nawet spis rolny wpisać, tam się pokaże zakładka, w którą się wchodzi i bardzo prosto to jest wszystko opisane. Jeśli ktoś nie ma komputera, chciałby się sam spisywać, to może przyjść do urzędu. Każda gmina udostępnia miejsce, my również. W jednostkach samorządowych swoją pomoc rolnikom oferują nie tylko komputery. Działają również biura spisowe pomagające tym, którzy chcą spisać się sami. Wrzesień jest miesiącem dedykowanym do samospisu. Rolnicy mogą na dwojaki sposób się spisać samemu. Agnieszka Szymańska z Gminnego Biura Spisowego w Słupsku. Poprzez spis internetowy lub telefoniczny. Zapraszamy serdecznie do Gminnego Biura Spisowego, które funkcjonuje na terenie naszego miasta w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Wspólnie z koleżanką jak najbardziej poprowadzimy, żeby tego spisu rolnego dokonać. Natomiast od 1 października do końca listopada ruszają w teren rachmistrzowie spisowi. Formularz spisowy, wbrew nieprawdziwym informacjom, nie zawiera pytań dotyczących wielkości uzyskiwanych dochodów. Kwestia wpływów finansowych nie jest w tym badaniu najważniejsza. Wywiad spisowy, który będziemy realizować, jest opracowany w taki sposób, żeby nie było trzeba sięgać do jakichś szczegółowych materiałów. Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Podawaliśmy jako przykład, jeżeli chodzi o źródła dochodów, nie będziemy pytać w ogóle o dochody i o majątki, ale o źródła i procentowy udział, no to myślę, że każdy rolnik jest w stanie dobrą dokładnością ocenić sam bez sięgania do szczególnych materiałów. Szereg innych informacji to też są informacje, które na pewno jest w stanie udzielić bez jakiegoś szczególnego przygotowania. Uzyskane informacje pomogą statystykom utworzyć pełny profil rolnika i jego gospodarstwa, nie tylko w kontekście prowadzonej działalności rolniczej. Chodzi o to, żeby uzyskać jedną linijkę, jeden wiersz, którym opisuje to gospodarstwo. Artur Łączyński, szef Departamentu Rolnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Dane są łączone, mamy identyfikatory, no tutaj jest cały system identyfikatorów, PESEL na przykład, ale również adresy, imiona, nazwiska, współrzędne XY, to są wszystko identyfikatory, które pozwalają na łączenie danych z różnych źródeł na poziomie jednostkowym. I te dane są zbierane przez różne instytucje, bierzemy więcej tych źródeł do tworzenia wykazu, czyli do tej listy gospodarstw, do których się udadzą rachmistrzowie. Mamy szeroki spektrum tych danych, które do nas docierają, natomiast łączenie ich następuje za pomocą odpowiednich identyfikatorów. To jest kwestia uzyskania tych zbiorów od naszych gestorów, no to jest już wszystko opisane w ustawie, kto kiedy nam te dane przekazuje. No i później roboty statystycznej, czyli łączenia, odpowiedniego przygotowania tych zbiorów, połączenia, no i uzyskania wyniku. Zapraszamy na stronę spisrolny.gov.pl, a tematem zajął się Michał Fedusio. Jeden na drugiego można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes za człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kminił młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski.

Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. W świecie nauki twój mózg liczy się bardziej niż to, jak szybko biegasz czy skaczesz. Całe swoje życie zajmowałem się tworzeniem wynalazków, tworzeniem różnych rozwiązań i w międzyczasie straciłem wzrok. Tak jak patrzę akurat na tą dziedzinę elektroniki, którą ja się zajmuję, to myślę, że przynajmniej 80% całej pracy można wykonywać bezwzrokowo. Zajrzyj na naukabezbarier.pl i dowiedz się więcej. Projekt finansowany w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą Dialog w latach 2019-2020. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E. Teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nareszcie koniec tygodnia. A co przyniósł w świecie finansów? Sprawdźmy. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Ten tydzień inwestorzy kończą w mieszanych nastrojach. Z jednej strony spadki zaliczył WIG20 i MWIG40, ale praktycznie bez zmian pozostał SWIG80. Po raz kolejny krajowy rynek wypadł jednak słabiej niż parkiety zagraniczne, w szczególności europejskie. W Stanach Zjednoczonych indeksy kontynuują korektę, choć tym razem zmiany były niewielkie. Warto pamiętać, że dziś na zakończenie sesji następuje rozliczenie instrumentów pochodnych, co zwykle wiąże się z większą zmiennością notowań. Jednocześnie po dzisiejszej sesji DINO wejdzie w skład europejskiego indeksu spółek STOXX 600. Patrząc na branżę, tydzień przyniósł spadki firm energetycznych oraz paliwowych. Natomiast po raz kolejny mocno wzrósł kurs JSW, a zyskiwało również choć w mniejszym stopniu DINO. W odniesieniu zaś do wyników kwartalnych dobre dane podała na przykład Amica i Wielton, natomiast neutralne wyniki opublikował Raiwu Therapeutics i Trakcja. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 13 groszy, za euro 4 zł. 45 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 75 groszy, a funt brytyjski 4 zł. 88 groszy. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Po czwartkowych danych z rynku pracy można byłoby oczekiwać, że polska gospodarka wychodzi z dołka. Być może wychodzi, ale niestety powoli. Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o zaledwie 1,5%, licząc rok do roku, tak poinformował Główny Urząd Statystyczny. To słabe wyniki przemysłu? Zdecydowanie nie, one są dobre, a nawet bardzo dobre. Pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w trakcie wychodzenia z największych kłopotów związanych z koronawirusem, z zamknięciem gospodarek. I tak naprawdę, gdyby zechciał pan redaktor rozmawiać z jakimkolwiek analitykiem 2 czy 3 miesiące, to on by panu przedkładał, również ja, taką projekcję, że w sierpniu to jeszcze wyniki pewnie będą bardzo odległe od tego, co udało się wypracować przed rokiem. Tymczasem mamy 3 miesiąc z rzędu, gdzie mamy plus w czerwcu, w lipcu i w sierpniu. Były wyniki przemysłu lepsze niż przed rokiem, więc myślę, że to jest dobry znak na to, co dzieje się w naszej gospodarce. Oczywiście przemysł to nie jest wszystko, tam są jeszcze inne działy gospodarki, o których się będziemy dowiadywali w kolejnych dniach, ale przynajmniej ze strony przemysłu nie musimy się obawiać bardzo strasznych rzeczy. Dla części komentatorów może być pewnym zaskoczeniem spadek produkcji w ujęciu miesiąc do miesiąca 5%, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z jednym z miesięcy wakacji. Zawsze jest tak, że albo w lipcu, albo w sierpniu produkcja jest niższa, część zakładów zamyka się, modernizuje ciągi technologiczne, często je musi jakoś odświeżyć, wtedy cała załoga produkcyjna idzie w innym momencie na urlop i to często widać w statystykach i to też widać w statystykach sierpnia tego roku. Można wyodrębnić jakieś gałęzie, które lepiej sobie radzą albo gorzej radzą, jeśli chodzi o ten okres pandemiczny? Z komunikatu, który zaprezentował Główny Urząd Statystyczny, po pierwsze można wyczytać istotną informację, że branże, które pokazały wynik lepszy niż przed rokiem, stanowią przeszło 3/4 całego przemysłu. Więc widać, że ta poprawa w stosunku do tego, co udało się wypracować przed rokiem, jest dosyć powszechna. I owszem, dla części branż jest sporo jeszcze kłopotów, ale większość przemysłu radzi sobie całkiem nieźle. Z mojego punktu widzenia szczególnie ważne jest to, że radzą sobie bardzo dobrze producenci samochodów, części, przyczep, naczep i tam w ogóle środków transportu oraz producenci AGD, RTV, ale również mebli. Proszę pamiętać, że to były dobra, które szczególnie źle się miały w kwietniu, w maju, kiedy tak naprawdę handel międzynarodowy niemal zamarł, kiedy my nie bardzo mogliśmy chodzić do sklepu i kiedy były bardzo poważne obawy, czy to w ogóle będzie miało szansę się odrodzić. Teraz widzimy, że te branże wychodzą już ponad wynik zeszłego roku, znacznie szybciej niż można się było spodziewać. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 3 grosze reszty. Australijskie linie lotnicze Qantas zaoferowały swoim klientom wyjątkowy lot na pokładzie Boeinga 787, rejs donikąd. To propozycja dla wszystkich miłośników podniebnych podróży, którzy w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa stęsknili się za lataniem samolotami. Niecodzienny lot rozpocznie się 10 października na lotnisku w Sydney. Samolot nie będzie miał konkretnego celu podróży. Po 7 godzinach powróci do australijskiego miasta i wyląduje w tym samym miejscu, z którego wystartował. Rejs dostarczy pasjonatom latania wielu atrakcji. 134 pasażerów poleci nad najpiękniejszymi miejscami w Australii. Podczas podróży będą mogli podziwiać m.in. wielką rafę koralową oraz górę Uluru. Miłego weekendu. Podsumowanie dnia. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew Florence and the Machine, w Trójce teraz motoryzacja i będzie co nieco o pewnym kultowym aucie. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu witam miłośników motoryzacji, Tomasz Gorazdowski. Dziś wrócimy jeszcze do smutnej rocznicy zakończenia produkcji Fiata 126P. Już 20 lat malucha z nami nie ma. Oraz spojrzymy w przyszłość, bo właśnie wczoraj pokazano w Polsce nowy model najpopularniejszego Rolls-Royce'a w historii, czyli Ghosta. No właśnie, jeszcze w przyszłość, kontynuując spojrzenie, przyjrzymy się nowemu samochodowi elektrycznemu. No a to przecież nasza przyszłość. 20 lat temu zakończono produkcję Fiata 126P. Do tej smutnej rocznicy wraca Juliusz Szalek. Malolitrażowy Fiat 126P. Jest to najnowszy model turyński, młodszy brat sławnej 500, która po wojnie zmotoryzowała Italię. Jak głosi umowa licencyjna, był to nowoczesny samochód małolitrażowy. Ale de facto model 126 był tylko modyfikacją Fiata 500 Nuova. Tak, tak, tego ślicznego, małego, okrągłego fiacika, znanego z włoskich filmów i kreskówki Disneya Cars. Auto jeszcze w połowie lat 50. stworzył Dante Giacosa. W nowym modelu nadwozie nieco poszerzono, pozostawiając jednak dotychczasowy rozstaw osi. Nadwoziu nadano bardziej kwadratowe linie, a zbiornik paliwa o pojemności 21 litrów przeniesiono do tyłu. Jednak zawieszenie i silnik w ogóle się nie zmieniły. Auto zachowało dotychczasową, maksymalnie uproszczoną konstrukcję. Dwa cylindry chłodzone powietrzem o pojemności 594 cm3 i moc 17 koni mechanicznych. Maluch w chwili wejścia na rynek kosztował, uwaga, 20 średnich krajowych pensji. Przeliczając na dzisiejsze pieniądze, kosztowałby równe 100 tysięcy złotych. Tak, tak, 100 tysięcy złotych za malucha. I to nie wystarczyło mieć pieniądze, potrzebny był jeszcze talon. To sprawiało, że na giełdach za nowego Fiata 126P płacono więcej niż w Polmocie. Przez lata Fiat 126P doczekał się wielu modyfikacji, w tym silnika i kilku odmian, a także modeli koncepcyjnych. Próbą zwiększenia przestrzeni bagażowej miał być na przykład model Bis z otwieraną tylną klapą, jak w prawdziwym hatchbacku. Silniki, chłodzone cieczą, położono płasko pod podłogą w tylnej części nadwozia, dzięki czemu wygospodarowano nieco więcej miejsca. Była też wersja Cabrio, jednak trafiła na trudny czas. Dzisiaj Bosmal Cabrio to prawdziwa perełka. Wśród prototypów, które nigdy nie weszły do produkcji, ciekawszą była wersja Kombi oraz wersja z silnikiem z przodu, oznaczona symbolem NP, popularnie nazywana ryjkiem z powodu nieproporcjonalnie wydłużonej maski. Maluch, który oficjalnie doczekał się takiej nazwy dopiero w 1997 roku, nie doczekał się więc swojego następcy. Do końca produkcji był jedynie zmodyfikowaną wersją starej, poczciwej 500. Trochę bardziej plastikową, trochę bardziej unowocześnioną, tak samo jednak awaryjną i ciasną. W sumie w latach 73-2000 w zakładach w Bielsku Białej i Tychach wyprodukowano ponad 3 300 000 tych aut, z czego blisko 900 000 trafiło na eksport, na Kubę, do Australii, do Wielkiej Brytanii. We Włoszech powstało natomiast ponad 1 300 000 Fiatów 126. Próbna jazda pozwala sprawdzić niezawodność mechanizmów, od których może zależeć życie człowieka. Nowym samochodem należy jednak jeździć wolniej i bardzo ostrożnie, dopóki wszystkie jego części dokładnie się nie dopasują, czyli nie dotrą. Wtedy jazda będzie nie tylko przyjemna, ale i bezpieczniejsza. Kto nie miał malucha, kto malucha nie pamięta. No, nowe pokolenie. Znajdą się już tacy, którzy spojrzą na to i powiedzą: o, co to za zabawka? A my tymi zabawkami w dalekie podróże udawaliśmy się. Wczoraj w Warszawie pokazano po raz pierwszy nowego Ghosta, nowy model Rolls-Royce'a. A jak Rolls pokazuje nowy model, to ten fakt zapisuje się nie w historii marki, a w historii motoryzacji. A zatem samochód nie dla wszystkich, nie dla połowy nawet, a dla bardzo niewielu. Mówi Piotr Stefański z Rolls-Royce Motor Cars. Po 11 latach obecności poprzedniego Ghosta w dniu dzisiejszym pokazujemy w Polsce po raz pierwszy najnowszą odsłonę tego modelu. Czym różni się Ghost numer 2 od swojego poprzednika? Różni się na pewno napędem, różni się tym, że wszystkie koła się skręcają, czyli ułatwia nam to manewrowanie. Napęd na 4 koła po raz pierwszy w sedanie. Aluminiowe nadwozie w 100%, poprzednie miało stalowe wtrącenia. Aluminiowa platforma to jest nowa filozofia marki Rolls-Royce, którą nazywają architekturą luksusu. Poznaliśmy już dwa modele wykonane w tej właśnie technologii. Był to Phantom i Cullinan. Nieograniczone, tak jak w poprzednim samochodzie, możliwości aranżacji wnętrza, ale tutaj jednak inaczej poprowadzone linie wnętrza i nadwozia sprawiają, że no, samochód ten wygląda bardziej dynamicznie, jednocześnie odrzucając jakikolwiek nadmiar formy i taki, powiedzmy, w dużym skrócie, przepych. Bardziej klienci, którzy chcą podróżować może skromniej i mniej tak ostentacyjnie. Wystarczy im Spirit of Ecstasy na must. I nasz słynny grill nawiązujący do Partenonu. Jest zwieńczeniem ogromnej maski, pod którą to maską jest ogromny silnik V12 o mocy blisko 600 koni mechanicznych. Tak jest. V12 to znowu nasz znak firmowy. Tylko i wyłącznie V12. Tym razem powiększył swoją pojemność w porównaniu z poprzednim Ghostem. Tam było 6,6, tu mamy 6,34. Moc wystarczająca jak zwykle w tej marce, ale powiedzmy otwarcie to jest 563 konie. Plus to aluminiowe doskonale sztywne nadwozie i wyciszenie wnętrza sprawiają, że tym samochodem podróżuje się naprawdę w sposób luksusowy i jest to porównywalne do podróżowania na latającym dywanie. Głosu podnosić nie trzeba, żeby się skomunikować. Niezależnie od prędkości samochodu rozmawiamy w ten sposób, tak jak teraz, prawda? Nie podnosimy głosu, czy jesteśmy na przednim fotelu, czy na tylnym. Nawet w pewnym momencie samochód został zbyt wyciszony. Ucho ludzkie potrzebuje jednak jakiejś treści. Nie możemy podróżować w bezwzględnej ciszy. Siedzę na miejscu pasażera. Ile tutaj w tym panelu przede mną jest tych drobniusieńkich gwiazdek? No jest ich na pewno minimalnie 850, ale czasami trafia się więcej. Świetnie współgrają także z gwiazdami na naszym suficie. Ręcznie przyklejone światłowody do skórzanej podsufitki w ilości sztuk co najmniej 1340. Oczywiście sufity możemy także rozkład tych punktów świetlnych personalizować. Jedyne dwie rzeczy wspólne, jak twierdzi fabryka z poprzednim modelem, to jest nasza figurka na masce i parasolki. W drzwiach są również suszarki do tych mokrych parasolek. Przestrzenie, w których one się znajdują, są owiewane powietrzem z silnika po prostu, więc to jest taki obieg wymuszony. Możemy to nazwać suszarkami. No tak, to powinno być gdzieś zapisane w jakichś regulacjach, że każdy powinien mieć możliwość raz w życiu przynajmniej Rolls-Royce'em pojechać, żeby wiedzieć co i jak. Nasz test. Elektryczna samochodowa przyszłość. To czeka nas bez wątpienia. Samochody elektryczne wjeżdżają i będą wjeżdżać na rynek coraz szybciej. A sytuacja jest dynamiczna, o czym staram się informować. Dziś o elektrycznej Kia Niro. Co najważniejszego w tym modelu? Otóż zasięg dla cyklu WLTP nawet ponad 500 km. Oczywiście jadąc oszczędnie, szanując energię, ale tak to możliwe z tą większą baterią. 500 km zasięgu, czyli można pojechać z Warszawy w góry bez doładowania, a w mieście jeździć lepiej niż samochodem spalinowym. 500 km! Utyskiwania na to, że samochody elektryczne trzeba co chwilę ładować, można wsadzić już w buty. I można założyć, że w czasie tych 500 km w mieście podjedziemy na zakupy do galerii, zostawimy samochód na godzinę czy dwie, żeby się w szybkiej ładowarce naładował. No, chyba że ta będzie nieczynna, co mi się przytrafiło i z duszą na ramieniu szukałem innej. Ale tego można się nauczyć, żeby ładowania na sam koniec nie zostawiać. A w godzinę w szybkiej ładowarce mamy do zatankowania energię na 80% maksymalnego zasięgu. 400 km w chwilę praktycznie. Ale oczywiście wymaga to, jak podkreśliłem, nauczenia się. A teraz o plusach, bo jazda tym elektrykiem ma wiele plusów. Przede wszystkim cisza i dynamika. Jeżeli o dźwięk chodzi, towarzyszy nam muzyka podróży elektronów i przepływu energii. Takie ciche, intrygujące przemieszczanie się energii. Leciutki bzyk. Więc i radio w ciszy dobrze słychać, a dynamika... Mamy tu do dyspozycji trzy tryby jazdy i kto by pomyślał, w mieście tryb sport był za szybki, za nerwowy, normalny, nawet też za szybki, trzeba było nogę powstrzymywać. Najlepiej było na eko. Tak, ten samochód jest bardzo dynamiczny i trzeba uważać, bo bez dźwięku silnika czasami za szybko mamy na liczniku wartość, która w mieście jest niebezpieczna, no i za którą można dostać poważny mandat. W środku to klasyczna Kia, może z nie za wielkim bagażnikiem, ale coś za coś. To nie jest auto, które ma chwytać za serce i które chwyta. Ono podobać ma się za swoje walory użyteczne i za to, jak jeździ. Miejsca sporo, a oferuje bardzo przyjemną jazdę, taką niestresową, bo wszystko odbywa się cicho, płynnie i szybko.